Hello, bună seara, mare people! Bine v-am regăsit la Kiss Kiss in the Mix. Începem o nouă ediție de party. Și după cum deja știți, de ieri ne-am întors la formula DJ Young și Olex, așa încât suntem cu voi până la 10. Și astăzi pregătim cele mai hot piese ale momentului, printre ele, desigur, piese pe care voi le cereți, și mesaje de rechisuri care vin la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/KissFM România. Începe Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. I always.

dependenți de buze rușiate, funduri bombate, ne lăsăm familiile în spate. Diavolul râde în hohote, nici în biserici nu e dragoste, e afacere. E prea lacum aproapele, fratele, când ești la greu, multă lume întoarce spatele. Dragoste caută toți, dar trecem unii pe lângă alții ca niște roboți. Pierdem din vedere lucruri esențiale, în coana după bani știi că dragostea dispare. Love is like a hurricane. Sună foarte bine, Antonia și Puia, Hurricane la Kiss Kiss in the Mix, dar în locul vostru aș fi cât se poate de atent și aș memora pe din afară piesa următoare. Shift și Marius Moga, Sus pe Toc, la Kiss Kiss in the Mix, pentru voi mixăm doar hituri. Vinul e bun, nu mai e demise, Kevin Diesel acum. În Baia Mare

Acum 0722 20 60 20 SMS cu tarif normal. ești cu mine, inevitabil va fi bine. Și vorba vine, nu-ți face când lasă pe mine, inevitabil va fi bine. Va fi bine. Va fi bine. Nu ce da, nu mai zi niciun cuvânt, mai e puțin până în zor, mai e puțin până când vom putea scăpăm de tot ce e rău, soarele iese din nou, se vadă zâmbetul tău. Nu înainte de a lua alte mesaje, alte dedichisuri, să vedem ce mai spun mesajele din partea voastră. Bună seara de la Iași, sunt Iuliana. Vreau pentru toți ascultătorii și pentru voi, sunteți cei mai buni, mulțumesc mult de tot. Piesa pe care ți-o dorești, Gras XXL și Ami, vine undeva în ora 3-a de mix. Salut, vreau și eu un dedichis pentru Gașca Mafia, Andrei Dragoș, Ana, Mihai și Carol, zice Andrei din București. Pe 8X pregătim Nicole Sherry, Memories și o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Rămânem mai departe cu voi la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. Let's get back to the music. They call shall we memories. I still remember every second, every minute, every hour. The day you let me there, there was a cold but day in summer. I was 14, I was a child. You were a big boy, my own desire. If you

Kiss in the Mix la Kiss FM. Ascult doar hituri. Ne uităm din nou mesaje să vedem ce de kiss-uri există acolo. Pentru Diana din partea lui Marius, să știi că o iubesc enorm și mi-e dor de ea. Vă salut și pe voi. Bună, sunt Ionela, vreau un kiss pentru tatăl meu care este plecat în Italia și pentru iubitul meu și pentru Kiss FM. Iar Sebastian din Caransebeș vrea pentru Cristina din Craiova. Și Adrian Lupu din Piatra Neamț ne spune așa: vreau să știe toată țara că o iubesc pe Ioana. Mixăm Major Lazer, Get Free și apoi Sasha Lopez și Radio Killer, o piesă nouă, Perfect Day. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young și Olex. Asculți doar hituri.

Kiss Kiss in the Mix la Kiss FM. Asculți doar hituri, iar în weekend avem o nouă serie de super petreceri Kiss FM. Avem partidul Kiss FM vineri în Club After 8 Cluj-Napoca, Olix Dan Fințescu împreună cu DJ Jonesy și Aner, iar sâmbătă partidul se transmite live pe Kiss FM începând cu miezul nopții din Happy Pop Timișoara, de unde vor sărbători 12 ani de existență. Super partiuri în weekend și mai departe in the mix Ami, Otravez și Connector. Noi ne potrivim la Kiss Kiss in the Mix cu voi, DJ Young și Olix. Mixăm doar hituri. Ok, let's take it back to the hits. Go. Kiss FM. Eu mână spartă, tu liniștită, când eu vreau ceartă. Eu vreau să vă mediu, tu filme pe bandă și iară ne batem pe telecomandă. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne-am găsit noi doi, unul pace, altul război. Dar noi ne cinematograf, eu direcția de holograf. Eu vreau specific românesc, că tu deja sunt la chinezesc. Eu vreau la munte, tu vrei la mare. Eu ochelari de schi, tu ochelari de soare. Votescu, Escu, eu cu Altescu. Eu Eminem, tu Eminescu. Ce romantic, ce frumos, tu prea sexy, eu prea gelos. Cum ne

bani. Iar dacă vei câștiga la Kiss Cash, cu siguranță vei avea de unde să bagi bani, nu? Vorba aceea. Iar dacă vrei să câștigi potul Kiss Cash, te înscrii printr-un SMS trimis la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Atât și nimic mai mult și ești înscris. După care trebuie să stai cu urechile pe Kiss FM. Dacă te sunăm și intri în direct, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss exact înaintea concursului, adică înainte să te sunăm noi. Dacă știi, câștigi potul momentului. Dacă nu, potul se mărește cu 100 de euro pentru următorul concurent. Iar tu poți să mergi mai departe cu a doua încercare, să câștigi un prieten. Dacă ne spui numărul său de mobil și îl punem în direct, îl sunăm, ne spune cine l-a recomandat și câștigă 100 de euro. Toată nebunia se întâmplă la Kiss Cash. Hai să mixăm mai departe Elena și Glenn Secou. La Kiss Kiss in the Mix cu voi DJ Young și Olex. Asculți doar hituri. I should take caution when it comes to love, I did. And you were strong and I was not, my illusion, my mistake. I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly.

Party People, final de oră și final de party la Kiss Kiss in the Mix, dar mâine seara de la 7 vă dăm din nou pe spate cu mega hituri mixate și printre ele, desigur, dedicații care vin fie prin SMS, fie pe Facebook, pe wall-ul Kiss FM. Așa încât din partea lui DJ Young și al lui Olix, o seară excelentă, iar celor care s-au înscris la Kiss Cash, baftă maximă, mai departe, ne auzim mâine seara, rămâneți pe Kiss, asculți doar hituri.